Trójka. Thinking Black, Ike Turner i The Kings of Rhythm. Dobry wieczór Państwu, w audycji Czarna Noc, wita Hirek Wrona. Dzisiaj 1 listopada, zatem będę wspominał tych, którzy odeszli do nas, od nas zbyt wcześnie, albo którzy po prostu przepłynęli na drugą stronę Styksu, tak właściwie nie wiadomo dlaczego. Rozpoczął Ike Turner, być może nie najlepszy człowiek, tak przynajmniej biografowie twierdzą, ale za to wspaniały artysta, który pozostawił po sobie mnóstwo cudownej muzyki i miał olbrzymi wpływ na to wszystko, co wydarzyło się później w latach 60. i 70. w światowej muzyce popularnej. Przed nami kolejny artysta, który też człowiekiem nie był najlepszym, ale o tym Państwu jeszcze opowiem.

see those flowers, they need love. See the bluebirds, they need love. See the babies, they need love. All God's children, they need love, and the mountains and the valleys, they need love. God, forgive us and send us more love from above. Don't find good love every day. We are made before we throw good love away. it's a fact. Even the slimiest need needs love. All of the folks in jail need love. Even a mean old man. Marvin Gaye. Bardzo skomplikowana osobowość, o wielkiej wrażliwości, którego życie tak naprawdę było taką mega sinusoidą. Od cudownego dziecka w Tamla Motown, poprzez szczęśliwy związek z Annie Gordy, do wielkich przebojów, wreszcie do nagle załamania się tego uczucia do Annie Gordy i wielkiej miłości do Tammy Terrell, czas narkotyków, seksoholizmu, alkoholu, nieudanych koncertów, upadku artystycznego, pisania do szuflady, genialnych aranżacji, cudownych koncertów, zerwania kontraktu z Tamla Motown i wielkiego powrotu do Sony Music, wreszcie tragiczny finał jego życia, czyli śmierć z rąk własnego ojca. Tak wyglądało życie Marvina Gaye'a. Natomiast pozostawił po sobie mnóstwo cudownych piosenek, które tak naprawdę są ponadczasowe i jak Państwo słyszeli, można ich słuchać i słuchać i słuchać. Dwa utwory: Is That Enough i Everybody Needs Love. Everybody Needs Love, Everybody Needs Love. Gdzieś tam jak echo powtarza się ten tytuł. Here My Dear. Rok 1978 to właśnie ten album. Ale przypomnę teraz dwa fragmenty z jego najsłynniejszej płyty What's Going On, fragmenty niezwykle wymowne i niezwykle charakterystyczne dla jego twórczości. I'm Holy, holy, holy, Kiedy byłem dzieckiem, bardzo bałem się cmentarzy, bo wydawało mi się, że kiedyś ci, którzy tam są pochowani, wstaną i będą mnie straszyć. Być może to jest takie dziwne wyznanie o tej porze dnia z ust, no jakby na to nie spojrzeć, tak przynajmniej za takowego się uważam, dorosłego mężczyzny, ale tak właśnie było. Z czasem to się wszystko zmieniało. To jest miejsce spokoju, takiego... To jest takie miejsce, gdzie po prostu człowiek przychodzi i wspomina tych, którzy od nas odeszli. Marvin Gaye to jest też taka postać, na którego grób kiedyś chciałbym pójść i tam sobie usiąść i być może podzanucić sobie What's Going On albo inny z jego wielkich przebojów. Chyba podobnie mam również z Curtisem Mayfieldem. Turn to the book of Revelation. And if people would just get read the Bible and read the book of Revelation, they would really turn around and straighten up. This is all we need to do, is just get the good book and read it, put it to everyday life. Sisters! Niggas! Whiteys! Don't worry. If there's hell below, we're all gonna go. Say don't worry. Thank you. Los nie bywa sprawiedliwy i dla Curtisa Mayfielda również nie był. Z jednej strony tworzył wspaniałą muzykę, był szczęśliwy w swoim związku, był człowiekiem niezwykle szanowanym za to, co śpiewał, jak śpiewał i co tworzył. Uznany za ojca chicagowskiego soulu, w swoich tekstach odnosił się często do niesprawiedliwości społecznej, bronił Afroamerykanów, ba, zajmował się nawet wątkami politycznymi. I któregoś dnia nieoczekiwanie podczas koncertu, kiedy właściwie wszystko było normalnie, super, nagle, nie wiadomo do dziś dlaczego, zerwała się rampa oświetleniowa. I Curtis Mayfield został sparaliżowany. 9 lat żył w takim stanie, odszedł od nas w 1999 roku. Just goodbyes. By and by, and rock.